ilością ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zaproszenie na wspólny marsz 11 listopada nie wykluczone także w formie pisemnej. Mają je dostać byli prezydenci i premierzy. Muzeum Historii Polski coraz bliżej. W stolicy za moment murowanie kamienia węgielnego pod jego budowę. Ugaszony pożar w składzie amunicji na Ukrainie. Niewykluczone, że Andrzej Duda zaprosi na piśmie wszystkich byłych prezydentów i premierów na wspólny marsz z okazji stulecia niepodległości, informuje w Trójce rzecznik głowy państwa. Błażej Spychalski przypomniał, że prezydent już kilka razy apelował do wszystkich o wspólne świętowanie. Jeżeli pada zaproszenie z ust pana prezydenta, wyrażone już kilkukrotnie, o to, żebyśmy wszyscy poszli w jednym marszu, no to to zaproszenie z natury samej jest do wszystkich, także do tych, którzy pełnili bardzo ważne funkcje w naszym państwie. O wspólne świętowanie apelował też premier Mateusz Morawiecki oraz szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. Raport o stratach, które Warszawa miała ponieść w wyniku dzikiej reprywatyzacji, nie był konsultowany z komisją weryfikacyjną. Tak mówił w radiowej Jedynce członek komisji z ramienia Nowoczesnej. Paweł Rabiej zarzucił Patrykowi Jakiemu wykorzystywanie komisji do prowadzenia własnej kampanii wyborczej w stolicy. To nie był raport komisji. Komisja nie obradowała nad tym raportem. Komisja nie przyjęła go jako komisja weryfikacyjna. Nie wiem, kto jest autorem tego raportu. Na pewno nie komisja weryfikacyjna. Nie był on przedyskutowany. Nie rozmawialiśmy o tych liczbach. W moim przekonaniu one są nie to, że tylko szacunkowe, ale po prostu nieprawdziwe. Komisja na pewno nie obradowała nad 3000 przypadków. Tylu ich nie zbadaliśmy. W poniedziałek podczas specjalnie zwołanej konferencji szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że wartość całego warszawskiego majątku oddanego do 2016 roku w prywatne ręce to ponad 21,5 miliarda złotych. Prezentując raport w sprawie reprywatyzacji w Warszawie podkreślił, że decyzję o zwrocie nieruchomości o łącznej wartości 12,5 miliardów złotych wydano w wyniku działań niezgodnych z prawem. Ma być największym muzeum historycznym w Polsce, jednym z najnowocześniejszych w Europie. W stolicy dziś podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. Uroczystość właśnie powinna rozpoczynać się na terenie Cytadeli Warszawskiej. Jest tam Mariusz Pieśniewski. Witaj Mariuszu. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. Dzień dobry. Na początku uroczystości zebrani obejrzą film Droga do Kamienia Węgielnego. W przygotowaniach do powstania muzeum będzie modlitwa międzywyznaniowa. Zebrani wysłuchają listu od prezydenta Andrzeja Dudy. Głos zabierze premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, dyrektor muzeum i przedstawiciel firmy budowlanej. Następnie uroczyście podpisany zostanie akt erekcyjny, a jeden z jego egzemplarzy włożony do specjalnej tuby. Powędruje on wraz ze specjalną kapsułą czasu i kamieniem węgielnym do wmurowania w betonowy blok budowanego muzeum. Na srebrzystej kapsule widnieje ostrzeżenie, aby nie otwierać jej przed 11 października 2118 roku. W środku oprócz aktu będą także gazeta, monety, film i zdjęcia o powstawaniu muzeum i pamiątkowa 18-wieczna cegła z dawnych zabudowań. Za kielnie chwyceń symbolicznego wmurowania dokonają dyrektor muzeum Robert Kostro, premier Mateusz Morawiecki i profesor Piotr Gliński. Jeszcze w lipcu miało miejsce symboliczne wbicie pierwszej łopaty na rozpoczęcie budowy. Teraz widać już ogromne hałdy piasku i pracujące maszyny. Nowa siedziba Muzeum Historii Polski ma zostać otwarta w 2021 roku. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Kolejnych 8 osób zatrzymanych w śledztwie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie kraju. To pseudokibice, a także lekarze podejrzani o wystawianie zaświadczeń lekarskich w zamian za łapówki. Spośród 8 zatrzymanych osób 5 trafiło do aresztu. Członkowie grupy mogą mieć związek z pseudokibicami klubów sportowych, informuje rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarz Iwona Jurkiewicz. Członkowie grupy, głównie na terenie Chorzowa, ale także w innych rejonach Polski, a nawet Czech, mogli popełniać przestępstwa przeciwko mieniu. To jest m.in. kradzieży i kradzieży z włamaniami do magazynów, biur czy obiektów usługowych. Do kradzieży z włamaniami miał dochodzić w latach 2013-2014, m.in. w Opolu, Mysłowicach, Karlinie, Zabrzu, Żorach oraz na terenie Czech. Wszystko wskazuje na to, że mogli również uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. W śledztwie podejrzanych jest 69 osób. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Ugaszono pożar składów amunicji w okolicach miasta Icznia na Ukrainie. Pożar wybuchł przedwczoraj. Doszło do serii eksplozji zgromadzonej w arsenale amunicji.

do południa. Ona rozpoczyna drugą godzinę czwartkowego spotkania do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry wszystkim, którzy teraz do nas dołączyli. I od razu mamy dla Państwa prezenty. Nasze płyty tygodnia. W tym tygodniu to album Ulotne Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Wspólny, piękny album. 71335. 71335. Dwie płyty dla Państwa. Proszę wysyłać do nas SMS-y. W treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny 71335, płyty Ulotne dla Państwa. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi, aby nie ubędzie od czekania tu. Czy jego karę konie pod mój próg. płyty ulotne dla pana Stanisława z Krakowa i pani Jolanty z Warszawy. Gratulujemy. 16 minut po 10. Przed 10 prosiłam państwa o wspomnienia, wrażenia z tego, co działo się na warszawskim Torwarze we wtorek wieczorem, kiedy to wystąpił tam Jack White ze szczególnym gościem na scenie. Pani Anna pisze, że tak, ja śpiewałam 100 lat mamie Jacka White'a. Jak to wyglądało? Jack zaprosił mamę na scenę, mówiąc, że dzień wcześniej obchodziła 88 urodziny. Poprosił o zaśpiewanie Happy Birthday, ale po polsku. I sam zaczął. 100 lat, 100 lat. My dołączyliśmy i najgłośniej jak tylko się dało, zaśpiewaliśmy pani Teresie. Widać, że była wzruszona, a Jack bardzo zadowolony. Niesamowita chwila. Pan Marek zaś donosi, że również wczoraj w Krakowie na koncercie Jacka White'a było głośno i wspaniale. Sixteen Saltines i Jack White. Zbliża się 20 minut po 10. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Polska premiera tego tygodnia to bez wątpienia nowy film Marka Koterskiego Siedem uczuć. Od jutra będziemy mogli oglądać go w naszych kinach. Myślę, że reżysera polskiej publiczności przedstawiać specjalnie nie trzeba. Od lat przecież konsekwentnie tworzy swoje autorskie kino, czerpiąc w dużej mierze z własnej biografii i indywidualnych doświadczeń. A robi to już naprawdę długo. Z sukcesem wciąga widzów wykreowaną na ekranie rzeczywistość. Przypomnę, że debiutancki w pełnometrażowej fabule Dom wariatów powstał już blisko ćwierć wieku temu. Później było m.in. Życie wewnętrzne, Nic śmiesznego, I love you, Dzień świra, Wszyscy jesteśmy Chrystusami, czy ostatnio Baby są jakieś inne. Kluczową postacią dla wszystkich filmów Marka Koterskiego był oczywiście zawsze Adaś Miałczyński, czyli alter ego reżysera. To też kawałek historii polskiego kina, bo wspomnianego bohatera mieli już okazję zagrać Marek Kondrat, Wojciech Wysocki, Cezary Pazura, Andrzej Chyra i ostatnio Adam Woronowicz. A kolejny fakt ściśle związany z biografią autora to ten, że jego syn, Michał Koterski, do tej pory grywał syna filmowego Adama. Teraz dojrzał już do tego, by po raz pierwszy właśnie w Siedmiu Uczuciach zagrać Adasia Miałczyńskiego. Marek Koterski sam stwierdził ostatnio, że być może jest to najważniejszy dla niego film w całej bogatej przecież twórczości. Niejednokrotnie odnosił się do traum, lęków i nerwic swojego bohatera, tym razem dogłębniej niż kiedykolwiek wcześniej sięgnął do tych najstarszych, odnoszących się do okresu dzieciństwa. Pozwolił też sobie na karkołomny, wydawać się może, ale ostatecznie bardzo udany zabieg. Dzieci z podwórka i ze szkolnej ławy nie grają kilkulatki, a w pełni dojrzali, dorośli bez wątpienia już aktorzy. I to jacy. Zarówno w głównych rolach, jak i w tych malutkich nawet epizodach zobaczymy wyłącznie gwiazdy polskiego kina. Policzyłem. Jest ich w filmie ponad 30. Efekt zdumiewający. Najpierw komiczny, później coraz bardziej dramatyczny. Zresztą tak jak to zwykle bywa u Marka Koterskiego, farsa wciąż zderza się z tragizmem losów bohaterów. Niektórym być może wejście na 2 godziny w tę szczególną rzeczywistość może wydać się nieco nużące, nie zmienia to jednak faktu, że warto wejść kolejny raz w ten jedyny w swoim rodzaju filmowy świat reżysera. A dalej to już kwestia indywidualnej wrażliwości. Możemy uśmiać się aż do łez, bo będzie z czego. Możemy również płakać, bo wzruszeń i odniesień do bolesnych doświadczeń z życia też tutaj nie zabraknie. Sprawdźmy to sami. 7 uczuć Marka Koterskiego od jutra w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński. Pani Kinga jeszcze dopowiada w temacie Jacka White'a, jego mamy i śpiewania urodzinowej piosenki, że myśli pani Kinga, że pani Teresa, czyli mama, jest wielką fanką twórczości syna, bo, tu pisze pani Kinga, widziałam jak siedzi przez cały koncert i macha nogami. Stałam przy barierce i widziałam tylko te jej machające baletki. Gorillaz i ich Stylo. A teraz utwór, którego jeszcze nie prezentowałam. Jeden z najbardziej żywych i żwawych z płyty, która zaintrygowała mnie w ostatnich dniach nadzwyczajnie mocno. Po więcej zapraszam do najbliższego aksamitu. The Shaladas i Summer Breeze. No, wybierając wczoraj ten utwór, miałam nadzieję, że zagra dobrze z dzisiejszą pogodą i rzeczywiście piękne słońce za oknem tutaj przy Myśliwieckiej 357. Co prawda oświetla to słońce już lekko żółtawe liście, ale nie musimy się na tym specjalnie skupiać, a za chwilę sprawdzimy, jaka pogoda dzisiaj w Sandomierzu. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. No właśnie, dziś Sandomierz, tam Kuba Witkowski, który z pewnością ma ciekawsze dla nas tematy niż banalna pogoda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. No, pogoda to nie jest rzecz banalna, to rzecz, która decyduje bardzo mocno o naszym życiu. Ja przyznam się szczerze, że tutaj, gdzie jesteśmy od rana, czyli sandomierski rynek, jest cudownie, jest pięknie, ale ja chciałbym Państwa zabrać... Może jakiś kilometr stąd, bo tam znajduje się klasztor Dominikanów. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na tradycje winiarskie w okolicach Sandomierza i od kilku lat w pobliżu miasta i na samym wzgórzu obok klasztoru odtwarza się uprawy winorośli i z powodzeniem produkuje wino. Jednym z takich śmiałków jest Marceli Małkiewicz, który od 9 lat zajmuje się winiarstwem. Akurat teraz kończy tegoroczne zbiory. Ostatni zbiór i czas na fermentację win i potem krótki odpoczynek. Gdzie są te uprawy? Gdzie są te winorośle? Blisko, zlokalizowane przy winiarni, w zasięgu 300-400 metrów. To chodźmy. Mhm. Zbieramy dzisiaj ciemną odmianę francuską na wino różowe. Bardzo, bardzo fajnie wychodzą w Polsce właśnie wina różowe. Dzień dobry! Dzień dobry. Jak tam zbiory? My tak naprawdę dopiero jesteśmy na etapie przywracania wartości tego regionu, jeżeli chodzi o winiarstwo, jeżeli chodzi o tradycję, która sięga przecież początków XIII wieku. Ojciec Marek Grubka, dominikanin, opiekun przy klasztornej winnicy. Przywilej piastów, przywilej piastówny do produkcji i sprzedaży wina w Europie z 1238 roku. To jest związane z samym przyjściem dominikanów do Sandomierza. Oni przyszli z Włoch, przynieśli tę tradycję winnicy z sobą. Po czym pan poznaje, że dany kiść jest dobry, a inny już nie? Ten na przykład. Widzi pan. Co z nim jest? No inne ma owoce, takie będą zdeformowane. Już się nie nadaje? Nie nadaje się. I co? Jak się tutaj mieszka w winnicy? Bardzo dobrze. Na początku nie byłam przekonana. Monika Iskierka-Małkiewicz, żona Marcelego, współwłaścicielka winnicy. Bo jestem dzieckiem typowo miejskim, wychowanym w bloku. Poważnie? Tak, był to dla mnie duży wstrząs. Przeprowadzić się na wieś, szczególnie, że nie mamy tutaj żadnych sąsiadów. Trzepaka nie ma. Nie ma trzepaka. Ale tak poważnie mówiąc jest chyba cudownie. Tak poważnie mówiąc, jak już okrzepłam, to nie jestem w stanie się odnaleźć w mieście do tego stopnia. Mój pradziadek Marceli, po którym mam imię, posiadał w latach 30. 3-hektarową plantację winorośli i produkował z niej wino. I to było gdzieś tutaj? Tak, to było niedaleko stąd. Pojechałem odebrać banderole i celnik mówi, ja wiem, że tutaj na południu Polski rejestrujemy po raz pierwszy winicę klasztorną. Wytłacza się właśnie sok z porannego zbioru, schłodzony, zimny, jest przepompowywany na bieżąco do zbiornika. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie już teraz wino musi dojrzeć. Otwieramy to. Legendarną piwniczkę. Legendarną piwniczkę romańską. Na półkach jest pierwsze wyprodukowane wino tutaj przez pasjonatów sandomierskich, białek. Jest jeszcze zachowane jedno wino czerwone. To czerwone wino wyprodukowane prawdopodobnie z rondo i z regenta, ze szczepów, które tutaj zostały zasadzone w 2012 i 2014 roku, do którego nawet już wyprodukowano etykietę, która nawiązywała po pierwsze z wizerunkiem klasztoru, ale również winnica świętego Jakuba, Anno Domini 1238. To też jest taki ciekawy znak współczesnego odradzania się różnych rzeczy z przeszłości, które mają w sobie niesamowitą opowieść. A ta przeszłość winiarska, tak bogata tutaj, coraz częściej interesuje też przyjezdnych. Winnice Małkiewiczów można zwiedzać i chętnych nie brakuje, podobnie u dominikanów, którzy średniowieczną piwnicę zamierzają wyremontować, uruchomić niedawno odkryte stare wejście i zrobić tam centrum lokalnego winiarstwa. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Kolejne wieści z Sandomierza dzisiaj w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. No a do tego czasu dobrego dnia w Sandomierzu, Kuba. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Tell me I'm not what you need. If I had a quarter, I would pull it together, and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. Seen me. Doctor said I was. Cat Power z wydanej w piątek płyty Wanderer, zaśpiewana wspólnie z Lana Del Rey piosenka Woman. Kiedy ukazał się już album i ujawniły się jego historie i tajemnice, okazało się, że jest to piosenka, która bardzo dużo Lanie Del Rey zawdzięcza, bo czekała 7 lat, by znaleźć się na płycie i potrzebowała Cat Power rozmów z Laną Del Rey właśnie podczas wspólnej trasy koncertowej, by zrozumieć, że piosenka o tym, że czasem trudno jest być kobietą, napisana ze wszystkich tych ciężkich doświadczeń, często też bolesnych, jest tak naprawdę, może być tak naprawdę manifestem kobiecej siły. I tym właśnie jest piosenka Woman. Za 20 minut 11. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy. Najbardziej znany dramat Witkacego, który do tej pory regularnie trafia na deski sceniczne. Na przykład w tym sezonie można go zobaczyć w repertuarze dwóch czołowych polskich scen. Tekst został ukończony w roku 1934, ale sztukę wydano dopiero po wojnie. Wystawiono ją jeszcze później, bo w roku 1957. Szewców wyreżyserował wtedy Zygmunt Hibner, ale przedstawienie zostało zdjęte zaraz po premierze. Co mogło się nie spodobać komunistycznej cenzurze? Powód podstawowy to pokazanie ciemnej strony rewolucji proletariackiej. Tytułowi Szewcy są ciemiężeni przez dyktatora Roberta Skurwi, który przeprowadził zamach stanu wraz ze swoimi dziarskimi chłopcami. Najpierw oddają się niewolniczej pracy, później bezczynności, przeciwko czemu się buntują. Udaje im się wrócić do dawnych zajęć, ale to już ich nie zadowala. Dlatego obalają wszelką władzę. Wszystko na nic, bo w końcu i oni padną ofiarą kolejnej rewolucji przeprowadzonej przez hiperrobociarza. Dzięki pracy mechanicznej staną się niepotrzebni. 100 książek na stulecie niepodległości.

Arctic Monkeys, ich pierwszy przebój I Bet You Look Good on the Dance Floor. Za 12 minut 11. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Nasłuchiwanie Niepodległość. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Wojciecha Tomczyka, autora dramatów i autora tomu dramatów pod tytułem Dramaty, zawierającego 4 wybitne sztuki: Wampir, Bezkrólewie, Norymberga i Marszałek. Właśnie ta książka ukazała się na rynku. Witam. Dzień dobry. To są sztuki, które Jacek Kopciński nazwał najważniejszymi w Twoim dorobku i wszystkie one łączą się jednym motywem. To znaczy, to są sztuki podejmujące temat polskości i podejmujące temat rozliczeń z historią. W związku z tym tego, kim jesteśmy. Tak, to jest mój główny temat. Ciężka jest praca górnika, ciężka jest praca rybaka dalekomorskiego na dalekiej północy, ale praca dramaturga, dramatopisarza w Polsce jest najcięższą pracą, jaką można sobie wyobrazić, ponieważ trzeba się zmagać z polską tożsamością. No i trzeba się też zmagać z polskimi teatrami, które polskich sztuk grać właściwie nie chcą. Mówiąc ogólnie o tych teatrach, o których jest niestety najgłośniej, to nie chcą grać sztuk w ogóle. Ci najbardziej hałaśliwi twórcy polskiego teatru w większości tworzą po prostu kabarety, tyle że w ogóle nieśmieszne i bez takie długie skacze. Ale ty tworzysz sztuki i te sztuki na szczęście są robione. To znaczy, moim zdaniem, Norymberga jest najważniejszą sztuką napisaną po 1989 roku i ona podejmuje temat, który przez długi czas w ogóle był nieobecny w debacie publicznej, a nieobecny był też w literaturze, temat rozliczenia z przeszłością komunistyczną. Tam bohaterem jest Ubek, człowiek, który ma na sumieniu zbrodnie, zaszczuwanie ludzi, donoszenie i śmierć między innymi ojca drugiej bohaterki tego tekstu. I to jest właściwie paradoks nad paradoksy, bo to on właśnie domaga się dla siebie Norymbergi, domaga się potępienia zbrodni komunistycznych. To jest właściwie jedyny znany mi tekst, gdzie ten wątek się pojawia. To jest pytanie trochę skierowane nie do mnie, bo dlaczego w Polsce nie ma sztuk na poważne tematy, o których nurtujące olbrzymią część tego społeczeństwa. Ja taką sztukę po prostu napisałem. Taką sztukę, w której ludzie mówili tak, jak rozmawia się w domach o historii, o niesprawiedliwości. Przecież w domach nie analizuje się, czy nie analizowało się przebiegów sporów w biurze politycznym, tylko mówiono o tym, co zrobiła nam bezpieka, co zrobiły nam służby wojskowe. To jest sposób, w jaki o historii mówi się po domach. Nie wiem, może to nie była żadna moja zasługa, że ja to napisałem. Ale mi się wydaje, że te rozliczenia po prostu były niezbędne, bo pokazuje to rozwój sytuacji. To znaczy, dziś domaga się ich paradoksalnie, coraz młodsze pokolenia ich się domagają. Chcą oceny tamtej rzeczywistości, młodzi ludzie. Od tego jest też teatr, sztuka, literatura, debata publiczna w ogóle jest od tego, żeby ustawiać rzeczy w hierarchii, żeby nazywać, żeby oddzielać dobro od zła, żeby dawać wzorce, ponieważ jeśli nie potępimy, tak jak się stało w Polsce, nie potępimy zbrodni komunistycznych, to dopuścimy do tego, że politycy będą się zachowywali przez pokolenia w sposób nieodpowiedzialny, bo skoro nie postawiliśmy przed sądem Jaruzelskiego, nie postawimy kolejnych jakichś złodziei czy oszustów. Ale też sięgasz trochę głębiej w historię. Wielkim sukcesem był Twój Marszałek zrobiony do teatru telewizji. To jest z kolei sztuka ironiczna. Tam mamy taki koncept, że Józef Piłsudski wymyśla sobie taki żart, można powiedzieć, że ogłosi powstanie monarchii konstytucyjnej i sam koronuje się na króla. A tak naprawdę ma to doprowadzić do, no, chyba można powiedzieć, wojny prewencyjnej wobec Niemiec, zanim Hitler się umocni. Tak, to wszystko jest prawda. To znaczy, to co napisałem, ja niczego nie wymyśliłem. W Polsce poważnie rozważano pomysł osadzenia Józefa Piłsudskiego i jako założyciela dynastii, po prostu. Jako założyciela dynastii Józef Piłsudski był częścią mitu założycielskiego II Rzeczpospolitej w sposób oczywisty i był niekwestionowanym autorytetem dla nieznacznej, ale jednak poważnej większości Polaków. Powołanie monarchii było bardzo racjonalnym działaniem. Moim zdaniem sam Piłsudski odrzucił ten pomysł, ponieważ był socjalistą. To też, Ale Józef Piłsudski bał się redukcji swojego znaczenia. To jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o tym, że całkiem niedawno mogliśmy usłyszeć na antenie radiowej Trójki twoją sztukę, komedia romantyczna. My za chwilę ogłaszamy wyniki konkursu Nasłuchiwanie niepodległość na sztukę radiową. Jak ty reagujesz na teatr radiowy? Ja nie ukrywam, że zostałem w dużej mierze ukształtowany przez teatr telewizji i teatr Polskiego Radia w szczególności, ponieważ i moje dzieciństwo i wczesna młodość przypadła na złote lata teatru radiowego. To po prostu rozbudziło moją wyobraźnię. Przez oglądanie teatru telewizji i teatru Polskiego Radia, słuchanie, doszedłem do lektury dramatów i to właściwie ukształtowało mnie na życie. Dzięki temu, czy przez to nie jestem inżynierem, bankierem, czy by nawiązać górnikiem czy rybakiem dalekomorskim. To wielka zasługa Teatru Polskiego Radia, że możemy czytać dziś sztuki Wojciecha Tomczyka i oglądać je w teatrze telewizji, słuchać ich w radiu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Wojciech Tomczyk. Dziękuję bardzo. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Mariusz Cieślik, a przed 11 raz jeszcze ucieszymy dziś fanów The Cure. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich pionowy odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1. Tylko za 899 zł. Oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus.